Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Zülkarneyn Aleyhisselam'ın yaptığı sed. Bu konu geçen hafta başlamıştı bu konuya. İnşallah bugünkü konumuzda asıl sedin yapılması ve sonra bu sedin yıkılması, parçalanması konusu inşallah. Üç tane İsim geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar peygamber mi, evliya mı kesin bilinmiyor. Yani kuvvetli zanlara göre peygamber daha da kuvvetli. Mevlam buyuruyor. Sım edba sebeba. Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam önce biliyorsun batıya gitti, doğuya gitti. Ondan sonra tekrar bir yola tabi oldu. Kuzeye doğru gitmeye başladı. Ordusuyla beraber. Hatta izâ belega beyne seddeyni. İki sed arasına ulaştı. Buradaki sed da anlamına geliyor. Yani seddeyni cebeleyn anlamına geliyor. Demek ki doğunun sonuna kadar gitti. Doğu Asya'nın gitti. Artık tabii kara bitti. Ondan sonra kuzey yöneldi. Kuzey yöneldi. Ve geçen hafta konusu geçtiği gibi karanlığa da girdi. Karanlığa girdi. Demek ki kutup bölgesine girdi. O zaman orası da geceymiş. İki dağ arasına geldi orada. Vecide min dunihima kavme. Orada bir kavim, bir toplum, millet buldu orada. Demek ki o zaman da dünyanın her tarafında insan yaşadığı yerler varmış her zamanda, o zamanda. La yekadune yefkahune kavla. Buradaki yaşayan insanların da özelliği şuymuş bunların da. Bunların lügatları ayrıymış. Çok az kelime biliyormuşlar bunlar. İşaretlerle konuşulmuş bunlar. Yani sözleri kolay anlaşılmayan bir toplum. Kalu diyor ki bu toplum Zülkarneyn Aleyhisselam'a ya Zülkarneyni. Ey Zülkarneyn diyorlar bunlar. Peki tabi nasıl konuşuyor ama bunlar konuşuyorlar. Burada şimdi iki rivayet var. Birincisi o ülkeye yakın bir yerden bir tercüman vasıtasıyla konuşmaları. Fakat bu biraz tabii zayıf ihtimali bu. İkincisi doğrudan doğruya bunlarla Zülkarneyn Aleyhisselam'ın konuşması bunlarla. Yani bu da ne diye bir tabii mucize olarak konuşması. Diyor ki işte o toplum Zülkarneyn Aleyhisselam'a İnne Ye'cüce ve Me'cüce. İki toplum. Biri Ye'cüc, biri Me'cüc. Bu isimler tabi Arapça değil bu isimler. Anlamı tam bilinmiyor. Bazı müfessirlere göre Ecice kökünden geliyor ki bir alev anlamına gelmiş oluyor. Ama bu kesin değil bu. O zamanki toplumun kullandığı bir kelime bunlar. Yani iki millet varmış arada. Birinin ismi Yecüc, öbürünün ismi de Mecüc imiş. Diyorlar ki o iki dağın önündeki toplum Zülkarneyn Aleyhisselam Hazretleri'ne bunu diyorlar. Yecüc Mecüc milletleri müfsidüne fil erdi. Yer üzerinde diyorlar bunlar fesat çıkarıyor bunlar diyorlar. Fesat. Nedir fesat bunların fesatları da? Bunların ülkelerine bunlar baskı yapıyormuşlar. Ne kadar mal mülk ne bulsa alıp buna gidiyormuşlar bunlar. Ekinleri harman yaparken alıp götürüyormuşlar. Hayvanlarını hatta insanlara kaçırıp yamyanmışlar bunlar da. İnsan eti yiyen kişilermiş bunlar da. Demek ki buradaki toplum onlarla başa çıkamıyor bunlar. Vahşi canavarlar şeklinde insanlar, yamyam insanları. Diyorlar ya Zerkane diyorlar. Buradaki toplum. Bu iki kavim ülkemize baskın yapıyorlar. Fesat çıkarıyorlar. Şimdi bunu yapıyorlar, sayıyorlar. Fe'el nilalleki harcen. Diyorlar ki ne olur sana bir para verelim diyorlar. Yani bir vergi, işte bir para sana verelim. Ale en tecale benim sedda. Aramıza bir set, bir sur, duvar yap diyorlar. Demek ki kendileri bunu yapamıyorlar. Güçleri buna yetmiyor. Ya onda öbürü de engelliler bunları. Bunlar Hazreti Kardeşim yalvarıyorlar. Semiz aramıza bir set, bir duvar, sur yap diyorlar. Kale Zülkan Aleyhisselam onlara cevaben şöyle diyor. Muammekkeni fi Rabbi hayrun. Rabbimin bana verdiği nimetler benim için daha hayırlıdır. Rabbim bana verdiği nimetler diyor. İktidar, güç, kuvvet, her şeyi ona Rabbim verdi kendisine. Yani onlardan bir para, altın isteyeyim onlardan. Fe'inülü bi kuvvetin. Bana siz diyor gücünüzle yardım ediniz. İnsan gücüyle yardım ediniz. Eca benüküm ve benühüm redma. Ta ki aranızda bir engel mani duvar yapayım buyuruyor. Tarihte tabii çok böyle sedir yapılmış sedirler tarihte. Fakat bunların önemi bizim için geçerli olmuş şu zamanda. Bakalım bu set bizim için önemli böyle. İnşallah sonra bu konu gelecek burada. Bunun üzerine o toplum soruyorlar. Ya Zerkanen sana nasıl yardım edelim? Ne yapalım diyorlar. Şöyle buyuruyor. Atuni bana getiriniz Züberel Hadid. Demir kütlere getir bana, kütle demir. Yani ufak parça değil de büyük demir parçalarını bana getirin diyor. Demek ki o dönemde de insanlar demirden yararlanıyormuşlar. O anlaşılıyor bundan. Demir varmış demek o dönemde de. Hatta idan sahibi beyni sadefeyni. Bunun üzerine çalışmaya başlıyorlar. İki dağ arasına. Tabi arasına kadar mesafe bu bilinmiyor. Bazı müfessirler geçiyor burada bir fersa ölçü veriyorlar ama bunlar da bir kesim hiç dayanmıyor bunlar da. Yalnız yakın değil tabi. İki dağ arasına, büyük iki dağ arasına önce temel kazılıyor. Temel kazılıyor. Ta su çıkıncaya kadar. Yani alttan delip geçmesinler diye o yönden. Önce temelin derin kazdırıyor. Hatta genişliğini çok şöyle müfessirliyorlar. Gayet geniş bir şekilde. Ne kadar uzunluğu mesafesi kendisinin. Önce temel kazılıyor. Alttan su çıkıncaya kadar. Ondan sonra demirler getiriliyor. Demirler buraya yerleşmeye başlanıyor. Arada boşluk bırakıyor Zülkan Aleyhisselam. Arada boşluk bırakıyor. O boşluklara da odun koyduruyor. Odun arada boşluğa konuyor ve demirler getiriliyor. Hattıza sahib beyne sadefeyni ta iki dağ arası eşit bir şekilde kapanıyor. Düşünün ki iki dağ, daha büyük dağlar artık kaç yüz metre ise o kadar yükseliyor yüksekliği. Genişliği gayet geniş olmak üzere. Boyu tam bilinmiyor bunların. Bu şekilde demirlerle, demir kütleleri büyük demirlerle bunlar dolduruluyor. Arada boşluk bırakılıyor. Boşluklara da odun konuyor boşluklara da. Kalen fuhu. Ne zaman iki de arası eşit bir şekilde düzlenince ateş yaktırdı etrafına. Ateş yaktırdı. Odunla tutuşturuldu. Ve şöyle buyurdu. Kalen fuhu. Üfleyin bakayım dedi, körükleri, körük. Eskiden körük diye bir şey vardı. Sıcak demircide bu vardı. İşte bunu tabi bilen vardır. Böyle körüklerlerde ateşi yakardı bu. Demek ki iki tarafı, karşı iki tarafa da kürekleri kondu. Kürekleri üflemeye başladı, basmaya başladı böyle. Yani küreğe basınca hava veriyor, ateşi üflemiş oluyor böylece. Ve epey tabii bir zaman bu kürekler bastırıldı, üflendi, odunlar iyice yandı, odunlar yandı. Hatta da câlevün nâren, ta ki o demirler ateş gibi oldu. Demirler. Demir ısınınca ne yapar? Hem hafif bir yumuşama yapar, hem de kıpkırmızı ışık saçar demir. Ne zaman? Bu ısı 500 dereceyi bulunca ama. Bakınız. Yani demir 500 derece ısınınca kıpkırmızı olur, ışık saçar, hafif yumuşama yapar. Esten sıcak demirciler ısıtıp bunu döverlerdi, yumuşak olduğu şu zamanlar. Döverlerdi. Kale atun üflük aleyi kıtra. Şimdi tabi odunlar yanınca ne oluyor? Aradaki boşluklar meydana çıkmayacak. Çıkmış bunlar efendim. Buyurdu ki Zülkarneyn Aleyhisselam onlara, şimdi bana de eriyen bakırı getirin bakalım. Bir tarafta da bakırla eritildi. Bakır eritildi. Artık tabi nasıl bir kaptan yaptı bunu bilemiyoruz tabi bunları. Eritilmiş bakırlar. Dedi ki eriyen bakırları bana getirin, üfrü aleyhi kıtra üzerine bunu dökeyim. Üzerine bunları döktü. Boşluklara erimli bakırını doldu. Yekpare bir küt, demir kütüsü oldu bu şekilde. Şöyle buyuruyor müfessirler burada. Bu diyorlar bir mucize-i bahire. Yani açık bir mucize bu diyorlar şimdi buna müfessirler burada. Ve bunu evliyanın yapması da mümkün değil. Yani bu kerameti aşan bir mucize bu. Neden bu şimdi? Düşünün ki kim bilir yüksekliği kaç yüz metre demir kütleleri. Ateş gibi yanıyor, kıpkırmızı kızarıyor. Yani en aşağı 500 derece ısınıyor bunlar. Oraya yanaşmak mesele, yanaşılmaz tabii. İkincisi erimiş bakır. Bakır ne zaman erir bakır? 1080 derece ısınınca o zaman bakır erir bakınız. 1080 derece ısındı mı bak eriyor. Nasıl eriyor bunlar? Şimdi atom arası bir çekim kuvveti vardı ben. Bu ısı o kuvveti yenince çekim kuvveti dağılıyor, gidiyor. Onu yenince tabii sıvı haline gelmiş oluyor bu. Şimdi bu bakır 1080 derece eriyen bakır. Burada şu iki nokta dikkat çekme gerekiyor burada. Bakın ne dedi onlara? Dedi ki onlara önce bana dedi, demir kütleri getirin. Getirirler böyle. Temel kanı yardım etti bunlar. İkincisi bir de üfleyin dedi körükleri. Üfledi bunları. Fakat bu bakırı, erim bakırı dökmeye gelince onu kendine döktü bakınız. Kartometre çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Yukarı döküyor tabi bunu böyle. Yani iskele nasıl kurdular, nasıl yaptılar böyle? Oraya yanaşmaları, eriyen bakırı dökmeleri düşünün ki o kadar muazzam bir kitleye, kartometre bir yere bakır dökülmesi oraya. Ancak bu tabi mucize bakan bir şey bu. Bakıra döküldü. Odunların yanınca olan boşluğa bakır dolduruldu bakın şimdi böyle. Dolduruldu. Yekpare birbirine kaynadı bunlar. Kaynadılar. Yekpare bir demir kütüsü olmaya geldi. Ve şöyle buyurdu onlara Zülkarneyn Aleyhisselam o topluma. Femes ta'u en yezheruhu. Korkmayın. O mevcut yecici kavmi bunun üzerine aşamaz artık buyurdu böyle. Ne geçemezler bunu. Onlara garanti verdi. Efendim işte merdiven yapsa bunu yapsalar yapamayacaklar. Bu da bir mucize. Bu da bir mucize. Öyle buyurdu onlara. Onlara bunu üzerine aşamayacaklar. Gelemeyecekler buradan. Ve mestetâ'u lehû nakba. Ve bunu delemeyecekler buyurdu böyle. Ne bunu delebilecekler? Nüz açabilecekler. Kale. İki Zülkan Aleyhisselam sonunda hâzâ rahmet min Rabbi. Bu benim Rabbana bir rahmeti bu. Rahmet verdiği bir Allah'ın bir rahmeti bana verdi. Rahmeti bu böyle. Yani o dönemde bunun yapılması el gücüyle imkansız bir şey. O demirleri getirmek oraya, onları yakmak, o erimiş bakırları dökmek, kim bilir kaç binlerce ton erimiş bakır döküyor. Düşünün böyle şey. Bunu bir insan tek kişi yapıyor. Kaç bin ton bakır boşu da olacak. Erimiş bakır, bu da olacak orada. Bunun için öyle buyuruyor. Karşısında hâzâ rahmetüm min Rabbi, bu benim Rabbimin bana bir rahmeti. Allah verdiği bir nimeti anlamına geliyor bu, buyuruyor böyle. Ve şimdi sonunda şöyle buyuruyor. Fîzâ câe va'du Rabbi. Ama Rabbim vaad ettiği zaman gelince, yani kıyamet yaklaşınca. Cealehu dekkâ. Mevlam onu yere bir edecek. Onu verecek. Ve kâne va'du Rabbi hakka. Rabbim vaadi haktır, gerçektir, olacaktır buyuruyor. Tabi bu da nedir? Bir Zülkan Aleyhisselam peygamberin, bu da ayrı bir mucizesi. Yani kıyametin kopacağı yaklaşınca bu set orada yıkılacak. Hatta yerle bir olacak buyuruyor. Yani belki yere batacak. Batacak. Şimdi gelelim bu set nerede? Ne zaman yapıldı? Şimdi bir tarih var değil mi? Tarih var. Tarih iki ayrılıyor. Bir tarihten önceki zaman deniyor. Bir de tarih zamanı diyor şimdi. Tarih zamanı yazılı belgeyle başlıyor. İlk yazılı belge bulunmuş. Ondan sonra tarih oradan başlıyor. Yazılı belgeden önceki zamana ne diyor? Tarihten önceki zaman. Bilmeyen zaman. Oraya tarih ulaşamıyor muhtemelen bak. Nuh Aleyhisselam mesela tufanı. Ne zaman olduğu bilmiyor mu? Bilmiyor. Neden? Tarihe ulaşamadığı zaman. Yazın ne zaman başladı peki? Yine tarihlere göre Mezopotamya bölgesinde. Mezopotamya, Dicle, Fırat arasına o bölge diyor. Ve yeni tarihlere göre de ilk yazı Sümerler zamanından kalma tahmin ediliyor. Tahminen bu her şey. Bir de hadis-i şerife bakalım. Ne buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri? Hadis-i şerif Tirmizi'de. Evvelü men hatta bil kalemi İdris Aleyhisselam. Peygamber böyle buyuruyor muhteremler. Bak. Evvelü men hatta bil kalemi, ilk olarak kalemle hat eden yazan İdris Aleyhisselam Hazretleri'dir. Demek ki İdris Aleyhisselam'a kadar ondan önce yazı yokmuş dünyada. Çünkü evvelü men hatta. Hat yazı anlamına geliyor. Yazan da hatta denir Arapçada. Hatta yazı yazan anlamına geliyor. Demek ki ilk kalem yazı bakın burada. Bil kalemi geliyor. İlk olarak kalemle yazan. Nasıl kalem tabii? Bilemiyoruz tabii artık. Kamuş neyse artık kalem o zaman kalemler. İlk yazı yazan İdris Aleyhisselam. İlk hesabı matematik bulan da İdris Aleyhisselam muhtemelen. Yeryüzüne böyle şey. Şimdi tarihçiler ne yapıyorlar? İlk yazı Mezopotamya bölgesinde geliyor. Tabi onlar peygamber ulaşamadığı için tarihçiler ne yapıyorlar? Sümerler zamanında başlamış diyorlar. Tabi farklı çivi yazı, şunlar bunlar mesela yazılar bunlar diyorlar. Oradan tarih oradan başlıyor. Mesela İran Aleyhisselam zamanında Babiller vardı Mezopotamya'da, Urfa'da. Nemrut onların da değerli başkan zamanlar. Yalnız şimdi şu da var bir de. Arkeolojik araştırma yapılıyor böyle. Arkeolojik araştırma yapılıyor. Yer altından şehir çıkıyor. Şehir yok. Yer altında. Batmış şehirler. Ama tarihte yok bu ama. Bilinmiyor bu. Tarihte bilinmiyor. Araştırma yapılıyor, arkeolojik araştırma yapılıyor. Yer altında şehir buluyorlar, şehir. Altına geçiliyor, evler, şunlar, bunlar, şunlar yaşamıyor böyle şey. Yine yer altında Afrika çöllerinde deri yatakları bulunmaktan böyle atıldı. Bunun tarihte bilmiyorlar böyle. Yine arkeolojik araştırma ne yapmışlar bundan biri de yüksek dağların tepesinde hayvan fosilleri bulmuşlar. Deniz hayvanı fosilleri bulmuşlar arkeolojiler muhtemelenler. Ama buna bilimsel olarak bana verememişler. Yüksek dağların üzerinde deniz hayvanların fosilleri. Nedir fosil? Ölen bir hayvan toprağı gömdükten sonra topraktan kalan bir hayvan zamanla taşlaşır mı bazıları böyle? Taşlaşıyor. Kalıntıları ama tamam değil bence. Kalıntıları yüksek dağların tepesinde deniz hayvanı fosillerini buluyor arkeoloji uzmanları. Ama bunu bilim çözemiyor. Nereden geldi bu diyorlar. Kur'an'a baksınlar. Kur'an bunu cevap veriyor. Ne cevap veriyor muhteremler? Nuh tufanı nasıl oldu? Bütün dağları su kapladı bakınız. Yani yeryüzünde, Himalaya dağları dahil yeryüzünde bir zerre kara kalmadı ama bak. Kalmadı böyle. 6 ay, tam 6 ay Nuh Aleyhisselam gemisi denize kaldı böyle. Denizde. Yerden su fışkırdı. Gökten sanki gerildi. Sular geldi. Gemi bir anda çıktı. 6 ay Nuh Aleyhisselam ve yanındakiler 6 ay denize gemide kaldılar. Hiçbir zerre kara kalmadı böylece. Demek ki o zaman ne oldu? O zaman deniz hayvanları tabii yükseldi bunlar da. Dağların tepesine su çekilip orada kalmışlar. Ölüp kalmışlar muhtemelen işte. Kur'an açıklıyor bunları muhtemelen. Ama onlar bunu çözemiyorlar bunlar bunu. Efendim nasıl çıkmış deniz hayvanı dağların tepesine? Nasıl orada ölmüş yiyorlar bunlar? Şimdi bu konuya şuradan girdim buraya. Demek ki tarihin bilemediği bir dönem var mı? Var muhtemelen. Ve bunun tabi onlara kabul ediyorlar böyle. Yani tarihçi ki zaman diye bir zaman birimi var. Ama ne kadar ileri gidiyor, nereden başlıyor? Tabi bilmiyor bu şey. İşte Zülkarneyn Aleyhisselam'ın bu yaşadığı zaman da o dönemde. Yani tarihin ulaşamadığı bir dönemde. Ne yazık ki işte bazı kişiler bu konuyu bilmediği için ne yapıyorlar? Acaba kim Zülkarneyn? Kim bu? İskender olabilir diyorlar. Bakın ne kralı. Halbuki bakın peygamber olması %99 garanti böyle. Mucize sahibi kendisi böyle. Mucize sahibi kendisi. Şimdi Set'in yerini nereye sayıyor? Nerede bu Set muhteremler? Set Avrupa'da değil. Anadolu'da değil. Asya'nın doğusuna değil, neresinde? Asya'nın doğu kuzeyine doğru böyle. Yani doğudan doğu kuzey doğusunda olması gerek. Olmuyor bence. Çünkü önce Zülkarneyn Aleyhisselam batıya gitti. Kara bitti, okyanuslara gitti. Doğuya döndü, yine kara bitti, denize geldi doğuda. Ondan sonra kuzeye yöneldi. Kuzeye yöneldi ve orada seddi yaptı. Yani bu seddin yeri Asya'nın kuzey doğusunda uçta kalmış oluyor. Bazı alimlere göre de bu Bering Boğazı'nda olmuş hali kuvveti diyorlar. Bering Boğazı. Neresi bu? Asya, Avrupa, Amerika'yı birleştiren yer. Kuzeyde. Amerika, Asya'yı birleştiren yer. Yine tahminlere göre o dönemde Amerika, Asya arasında karadan geçit varmış. Birleşikmiş ya bunlar. O dönemde. Zamanla kıta ayrılmış tabii. Ayrılmışlar bunlar. Şu ihtimale göre demek ki belki de o yamyam kabileler belki de o zamanla Amerika'da yaşıyorlardı muhtemelenler. Tabii Allah alem kesin değil bunlardan. Benim hesabım bunları. Yalnız yani ayetteki anladığımız şu anlama geliyor. Bu yapılan sed batıda Avrupa'da değil, Asya doğusunda değil, kuzeyde Asya'da yukarıda yapmış oluyor. Şu anda Sed'in yeri belli mi? Değil muhtemelenler. Belki de insan yaşamadığı yer şu anda orası. Ne oldu bilmiyor bunların. Şimdi gelelim inşallah. Bu set ne olacak? Kıyamete yakın. Yani bu set nedir? Kıyametin 10 tane büyük alameti var. 10 büyük alameti var. 10 alametten biri de bu setin yıkılıp Yecmeci kavminin gelmesi. Orta Asya, Arabistan'a, buralara gelmesi. Enbiya suresi ayet 96-97'de Mevlam buyuruyor. Hatta izâ futihat yecü mevcucu. Hatta nihayet sonuç anlamıyla Arapça geliyor. İzâ futihat yecü mevcucu. Yecü mevcucu kavmi o suru aşınca, onlara fetholunduğu zamanlar, yani Mevlam bu şeyi yıkacak onu, yahut da yere batacak. Ne olacak oralar tabi oraları? Çünkü dünya çok değişmiyor. Çok dünya değişmiş. Yani göllerin çoğu meskun beldelermiş mesela. Bunlara bir Lut Gölü var mesela. Lut Gölü. Bu Araplar denizler Araplar. Deniz, Lut Deniz diyorlar Araplar buna. Fakat bunu bütün dünya kabulleniyor. Lut Gölü'nün bulunduğu yerde bir toplum yaşıyordu. Yaşıyordu orada. Lut Gölü oldu. Yaşayan orası battı, göl oldu muhtemelen. Yani bunun gibi çok göller, hatta denizler bile insan yaşadığı meskun yerler de bunlara bile böylece. Vehüm onlar Yecüc Mecüc kavimleri minkülü hadebin yensilun. Kıyamet yaklaşınca onlara Mevlam izin verince, niye onlara Allah izin verecek muhteremler? Demek ki o gün insanlara buna müstahaklar. Bir bela olacak Allah'tan bela. Bela olacak olan insanlara belalar. Vehüm onlar, o toplumlar minkülü hadebin her yüksek yerden yensilün süratle gelecekler. Her yüksek yerden bakınız burada. Hadep yüksek yerden, buna eski müfessirler yüksek dağları aşıp gelecek deniyor bunlara. O zamanlar ancak o şey gelinirdi. Ama günümüzde bir bunu şey yorumlayabiliriz. Uçakla gelmeleri de. Çünkü Kur'an-ı Kerim son ilahi kitap muhteremler. Son ilahi kitaptır. Eğer Kur'an-ı Kerim burada, yani uçak tayyare diye geçseydi, o gün sen anlamaz bir şey, bunu anlamaz adamın işi. Fakat Allah'ın, bakın burada Mevlam'ın kullandığı kelimeler bak. Minkülle hadebinim. Burada minkülle cebelin gelmiyor bakın burada. Dikkat edin. Cebel dağ, bu kullanılır aslında. Her dağdan Mevlam buyurmadı. Minkülle hadebin her yüksek yerden bak. Sigirden. Demek ki belki de uçaklarla dalgalı gelecekler. Vaktıra böyle vadül hak. İşte o zaman hakem yakışacak zaman. Yakışacak kıyamette. Şimdi ne zaman bunlar gelecekler? Hazreti İsa Aleyhisselam indikten sonra yeryüzüne, o zaman gelecekler bundan muhtemelen böyle. Tabi bunların öncüleri vardır. Mesela Deccal'ın 30 Deccal vardır aslında böyle. 30 ayrı bunlar da. Önceleri vardır bunların da. Asır ağırlıklar demek ki o zaman gelecek bunlar da. Şimdi hadis-i şerif okuyacağım inşallah. Hadis-i şerif Müslim'de, Sahih-i Müslim'de. Fakat çok uzun olduğu için bazı parçalarını alacağım. Önce Deccal çıkacak, Deccal. T değil de D ile Deccal çıkacak. 30 tane Deccal çıkacak. Demek ki ayrı ayrı ülkelerde 30 tane Deccal çıkacak. Deccal insan tabii. Evliya da insan, peygamber insan. O da insan. Ne var ki en azgın kafir. Bu deccalların her birisi hangi ülkeye hakim olmuşsa, iktidar almışsa, her biri hakim olduğu ülkede kendilerini Allah yerine koyacaklar. Uluhiye davası deniyor bana. Yani Allah'ın emrini kaldırıp, Allah'ın koyduğu kuralları kaldırıp kendine kural koyacaklar ve insanlara korku işkin yapacak insanlara. İnsanlara korku işkin yapacak insan yapacaklar böylece. Yani kim onların kuralına uymazsa asmanı kesme idamlar, şunlar, bunlar muazzam bela yapacaklar bunlar. Bunun için buraya Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri ne kadar peygamber gelmişse her peygamber kavmini bununla korkutuyor buyuruyor böyle. En büyük bela, en dehşetli bela bu deccal belası oluyor muhteremler. Kendini haşa Allah'ına koyacak böyle. Allah'ın bütün Kur'an'ını kaldıracak, kitabını kaldıracak, dinsiz bir rejim kuracak bunlar. Fakat çok baskıcı olacak ama böyle. Çok zulüm olacaklar bunlar, insanlar edecekler bunlara. Yalnız Mekke ile Medine'ye Deccal'ın rejimi giremeyecek muhteremler. Yani Mekke, Medine hariç, ikisi hariç, ondan başka her tarafa bu rejim girecek ama. Tabii nasıl ki bazı imparatorlar, krallar zalim de olsa hepsinin gücü bir olmuyor. Kim daha kanlı işen oluyor, daha zalim oluyor, daha güçlü oluyor. Bu Deccal'ların da hepsi aynı güçlü olmayacaklar bunların da. Bazı daha güçlü olacak, daha baskı olacak bunlar da. Yalnız Mekke ile Medine'ye onların rejimi giremeyecek. Melekler kuracaklar böylece. Yani İslam'ın ahkamı, hükmü, Kur'an hükmü orada baki kalacak kıyamete kadar. Mekke Medine kalacak böyle. Şimdi hadis-i şerifte inşallah birini okuyorum. Hadis-i şerif çok uzun çünkü. Hadis-i şerifin hatta başına şöyle geliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mescitte Deccal'dan bahsederken peygamberimiz bazen sesini kısmış peygamberimiz böyle yavaş konuşmuş, hızlı konuşmuş. Sanatmış sahabeler yani acaba Deccal yakına bir hurmalıktan mı demişler, korkmuşlar muhtemelen böyle. Böyle bir hava olmuş onda böyle şey. Daha o zaman daha böyle şey olmuş. Tabi bu Deccal denen kişiler ölecek ama onlar rejimlerini devam edecekler rejimleri tabi. Sebeylama huve kezalik bu şekilde yeryüzünde Deccaliyet rejimi devam ederken dinsiz hakim olurken İzbiasallahu Teala El-Mesih bin Meryem Allah-u Teala Mevlam Hazreti İsa'yı dünyaya gönderecek. İsa Aleyhisselam Hazretleri ölmeden gökyüzüne kaldırıldı. Hristiyanların inancına göre, daha doğrusu bugünkü güncel İncil'lerine göre, onlara göre İsa Aleyhisselam haşa öldürüldü. Sonra efendim yıkandı, mezara gömüldü. Onlar her şey günü gidiyorlar birkaç tane kadın da, onu aramaya gidiyorlar, bulamıyorlar mezarında. Tabii bir yani güzel mesele ama saçmalık diyeceğim ben daha güzel mesele ama derler. Yani bugünkü Avrupa'nın inanması bunun gerçekten kabul edilmeyen bir şey bugün Avrupa'nın böyle şey. Araştırmacı olan kişi bakınız. Yani bakınız iki tane kadın bakınız İncil'in özünü buna teşkil ediyorlar. İki tane kadın güya onlar Rab'dir İsa. Rabb'leri İsa'nın mezarına gidiyorlar da ona kutsal yağ sürmek amacıyla bir yer. Mezar içine giriyorlar. İçinde bir adam görüyorlar. O burada yok. O dirildi kalktı diyor bunlara. İki kadın bu ne yapıyor? İncil'e bu geçiyor böylece. Halbuki kutsal kitap peygambere verilir. Kadına verilmez ki bu. İsa Aleyhisselam Hazretleri 33 yaşında 30 yaşında peygamber oldu kendisi. 30 yaşında hayatı çok çok şey geçti hayatı, macera hayatı geçti böyle. Yahudiler bunu öldürmüştü Yahudiler. Annesi aldı bunu Mısır'a kaçtı, oraya gitti, buraya gitti, kaçan maça kaç, hep böyle gezdi. Zaten babası yok kendisinin de, babası doğdu. 30 yaşında peygamber oldu. Ancak 3 yıl peygamber görevini yaptı, 3 yıl. O da ama hep gizli böyle. Bunu yaptı. Onun için onun zamanı İncil yazılamadı. Çok az ona inanan insanlar da. Bunu Rabbim de yaptı, Mevlam bunu. Asker ona basit ölmeyecek kendisini. Rabbim bunu göğe kaldırdı. Hayatta, gökyüzünde. İkinci gökte. Peki orada nasıl yaşıyor acaba şimdi muhteremler, değil mi şimdi? Yani bir de bu konuya gelelim inşallah. Şimdi bir insan olarak bir kişi uzaya çıktı mı oraya insan yaşayamıyor. Buradan oksijen götürecek ki hatta yüksek dağların tepelerinde bile oksijen olmayan insan yaşayamıyor. Bak uzay muhteremler. Atmosfere geçtiğinde tabii zaten üst tabakada oksijen yok zaten. İnsan yaşayamıyor orada. Nasıl yaşıyor? Daha evvelki hafta burada Eshab-ı Kehf geçmiş. Eshab-ı Kehf muhteremler. Eshab-ı Kehf. O zaman demiştik bir insan uyanık olsun, uykuda olsun. Ancak 3-4 gün susuz dayanabilir bakınız. Bir insan. Komada olsun, uykuda uyanık olsun. Ancak susuzluğa 3-4 gün dayanabiliyor insan. Bedenin su bitti mi? Kandaki su bitimi ne oluyor? Kan pıhtılaşıyor. Kan pıhtılaşıyor mu ne oluyor? Kan duruyor. Yani kan durumu kalpte hepsi durdu. Öldü insan şimdi. Ama Eshab-ı Kehf ne oldu bunlar? 309 sene onlar bak susuz yaşadılar böyle. Bırakalım gıdayı. Yaşadılar böyle. Nasıl yaşadılar bunlar? Onlar evliya. Demek ki Rabbim onlara verdiği bir tabi evliya kerameti mucizenin çok altında. Onlar bununla böyle 3 sene yaşıyorlar da demek ki İsa Hazretleri'de, Hazreti İsa'da gökyüzünde böyle yaşıyor muhteremler. Şimdi tabi konuya girmemeyeceğim de hayat 5'te ayırıyorlar evliullah. 5'te ayırıyor hayat evliullah. Bir normal bizim yaşantımız sürekli havaya suya kadar ihtiyacımız var bizim çok aşırı böyle şey. İkincisi evliya hayatı. Özellikle Ricalullah da evliyullah. Bunun hayatı bizim hayatından daha farklı bunlar. Çok az su içerler bunlar. Çok az gıda alırlar. Ama bizden sağlıklı yaşarlar bunlar. Üçüncüsü Hızır Aleyhisselam hayatı. Hızır Aleyhisselam. Sene bir defa zemzem içer muhtemelen bak. Ona yetiyor böyle. Bu şekilde demek ki Hazreti İsa'nın hayatı da farklı bir hayat kendisi tabii yani orada. Bir de şu var şimdi, aşağı yukarı aradan 1900 küsur sene geçti, göğe kaldırıldı. Ama aynı yaşta duruyordu, 30 yaşında gene ama. Yaşlanmıyor arada. Aynı yaşta, neyse ki. Hazreti İsa Aleyhisselam dünyaya inecek. Ne inecek? Nereye gelecek? Feyenzülü inde menaratil belda. Minare-i belda. Yani Türkçe biz buna ak minare diyoruz. Beyaz minareye gelecek. Beyaz minare. Nerede bu? Şarkıya Dımaşk'a. Dımaşk'ın doğusundaki ak minareye gelecek. Dımaşk, Suriye'nin baş yeri Dımaşk muhtemelenler. Biz buna Şam deriz ya Şam. Aslında Şam bir bölge adıdır Şam. Nasıl Anadolu, Trakya diyoruz, Balkanlar diyoruz. Şam da bölge adıdır. Hatta Kudüs'e kadar Şam derler o bölgeye böyle. Suriye'nin baş yeri adı Dımaşk'tır. Dımaşk'tır. Demek ki Dımaşk yani gene bir Şam derim şu anlaşmasın şu anda. Şam'ın doğusundaki Ak Minare'ye oraya inecek. İki melek iki yanında iki elini iki meleğin kanadına koyacak. İnecek muhteremler. Gece seher vaktinde o inecek. Peki nerede bu ak minare? Şam'da şu anda var mı acaba? Şam'da Ümeyye camisi var muhteremler. Ümeyye. Emevi camisi deniyor buna. Ümeyye de deniyor buna. Ümeyye camisi bir cami var Şam'da. Bu bunun 3 minaresi var mı böyle? Çok büyük cami. Cami, dikdörtgen cami. Çok büyük cami, 4 mihrabı var. 4 mezhebin. Bir de içinde türbe var. Yahya Aleyhisselam başı da orada. Türbe orada. Ziyaret ediyor kendisi orada. 4 tane şeye var. Dikdörtgen şeklinde. 700 küsur metre ama böyle boy. O kadar büyük böyle. Yani bu ucu görünmüyor. O kadar büyük bir cami. Bu camide 3 minare var. Bir doğusunda, kuyu doğusunda tam uçta. Tam karşısında bir de batıda bir tane cami var. Şimdi önüne kıbleye dönünce insanın solu doğu olmuş oluyor. Doğuda bir minare var. Bir de batıda bir minare var. Bir de tam arkasında ortada minare var bunda böyle. İşte soldaki minare doğusundaki minare. Bunun adı da alt minare muhtemelen. Araplar buna minare-i beyda diyor Araplar buna. Diyorlar alt minare bunun adı da böyle şey. Bu minare 5 şerefeli. 5 şerefi minare. Altında bir oda var. Büyük bir oda. Oradan giriliyor. Oradan çıkılıyor. Ben şahsen birinci şerefeye çıktım. Yani içinden deve gezer. O kadar geniş birinci şerefe. Oradan baktım. İkinci şerefe çıktım. O biraz daha dar. Üçüncü şerefe çıktım. Oradan baktım. Ben yukarıdan aşağı bakamazdım. Üstten beri bakamazdım. Başım döndü. Daha yukarı çıkamadım böyle. Ama Şam şeyi bayanda kalıyor böyle. Yani üçüncü şerefesine çıktım. O şerefeden biraz fazla gezinemedim. Korktum orada. Aşağı bakamam. Ben de başım döndü benim oradan. Baktım oraya. 5 şerefeli minare. İşte Risale-i Hazretleri bunlar inecek mi? İnecek mi? İnecek buraya. Şimdi tam burada bir de Peygamberimizin burada bir mucizesi var. Mucize burada var. Nedir bu? Peygamberimizin zamanında Şam fetholmamıştı. Roma ayeti, Doğu Roma ayeti. Bizans'ın da ona baktım demiştim ben. Peygamberimizin zamanında. Ama Hendek Savaşı'nın yapıldığı dönemde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri müjdeyi verdi ama Hendek yapılırken. Kısa geçeyim okuyunuz tabi. Peygamberimiz bir Yemen'e baktı. Allah-u Ekber dedi Peygamberimiz. Şam'a doğru baktı. Suriye'ye Allah-u Ekber dedi. İran'a doğru baktı. Irak'a doğru baktı. Allah-u Ekber dedi. Soru sahabelere ne oldu ya Resulallah? Olaya da şu şekilde biraz açayım olayı inşallah. Hendekler kazılırken müşrik orduları geliyor. Hendekler çabuk kazılıyor. Her 10 kişiye 40 zira arşın yer belirlendi. Peygamberimiz hendeklerin sırrını peygamber çizdi, eliyle çizdi böyle. Her 10 kişiye 40 zira. Zira parmak ucundan dış yakadan kısımdır. 40 zira verildi. Hatice Selman'ın Farisi'nin bulunduğu o bölgedeki kazıda ortaya kocaman bir kaya çıktı. Sert ne sert kaya tam ortaya çıktı. Ama düşman geliyor, acele ediyorlar. Çok acele ediyorlar. Acele kazılması gerekiyor. O kadar uğraşıyorlar. Hazreti Selman'a çok kuvvetliymiş kendisi. İri yapmış kendisi. O kadar uğraşıyorlar. 10 kişi artık bitki haline geliyorlar. Kimse kayayı çatlatamıyor bile, kımıldamıyor. Diyorlar ki efendim bunu yerini değiştirelim. Aynı genişlikte önden yer alalım diyorlar. Hazreti Selman olmaz. Neden? Resulullah bunu eli çizdi. Bunu parmağını çizdi bunu bir şekilde. Elini çizdi bunu. Olmaz. Resulullah gidip danışalım bakalım. Yarat durum bu şekilde. Peygamber ben geleyim dedi. Peygamber geldi. Peygamber içeri girdi. Elini aldı. Peygamber kazmayı. Peygamber böyle bir vurdu besmele ile. Daha ilk vuruşta bir çatladı. Bir ateş çıktı. Alev çıktı ama böyle. Fakat öyle bir alev ki bir sanki ışık saçtı etrafına, uzakları gösteren ışık çıktı. Peygamber şöyle döndü Yemen'e doğru. Baktı Peygamber, Allahu Ekber dedi. Hep tabi sahabeler tepki getirirler. Peygamber bir daha tekrar vurdu kayaya, kaya daha fazla çatladı. Sonra Peygamber Suriye'ye, Şam'a doğru döndü. Yani baktı, Peygamber baktı yine Allahu Ekber dedi. Hep sahabeler tepki getirirler. Peygamber üçüncü sefer vurdu. Kaya tuz buz oldu kaya. Parçalandı. Kaya tuz buz oldu. Kum gibi oldu. Dağıldı kaya. Peygamberimiz Irak'a doğru döndü. O zaman İran'ın baş yeri Medayin'de. Medayin Irak'taydı Medayin'de. Tahran değil o zamanlar. Peygamberimiz Irak'a döndü. Baktı Allah'a haber dedi. Sonra sordu sahabeler peygamberimize. Ya Resulallah. Çünkü biliyor ki sahabeler Allah'ın Resulü ne yaparsa onun bir hikmeti, sırrı, şifresi vardır bunun. Biliyorlar bunu. Ya Resulallah. İlk kuruşa sen Yemen'e döndün, tebliğ ettin. Neydi bu hikmeti? O anda Rabbim bana sananın, yani Yemen bahşeri sana o zaman sanaymış yine, Rabbim bana sananın biraz köşelerini gösterdi. Onu Cebrail Aleyhisselam geldi, bana müjde verdi. Ya Muhammed, yakında bunu senin olacak. Ben tebliğ getirdim. Sonra ikinci vuruşumda Rabbim bana Şam'ın köşelerini gösterdi Rabbim bana. Cebrail Aleyhisselam bana müjde verdi. Ya Resulallah, senden sonra hem orası feth olacak bak, senden sonra. Üçüncü de Medayin feth olacak. Şimdi Peygamber'in zamanında demek ki Şam, Suriye, Filistin, Kudüs, Mısır hep oraları Doğu Roma'nın Bizans'ındı. Peygamber'in sonra Hazreti Ömer'in zamanında feth olundu muhtemelen bak, feth olundu. Bu Ümmeyye Camisi'nin bulunduğu yerde daha önce orada Roma'nın bir tapınağı varmış. Roma'da ayrılmadan önce. Romalıların bir tapınağı varmış orada. Sonra Roma ikiye bölününce ve Doğu Roma Hristiyanı kabul edince tapınağı yıkmış oraya, kilise yapmışlar bunu oraya bırak. Aynı yere. Bunun üzerine Emniye Hanım'ın Velid bin Abdülmelik kiliseyi yerine bu sefer bu oraya bu cami yaptı muhtemelen. Öyle cami yaptırayım ki demiş, dünyanın tek bir tane olsun büyüklükte böyle şey. 10 yıl devam ediyor. 10 yılda ne kadar işi çalışıyor bakın. 1000 işi çalışıyor. 1000 tane işi çalışıyor. 10 yılda bitiriyorlar bunlar bunu böyle şey. Yani bir avlusu var ki artık muazzam avlusu var. Her şeyler var tabii kendisinde. İşte bakınız Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hayattayken Şam feth olunmadı. O cami yoktu orada. Yoktu orada. Peygamber bunun müjdesini verdi bu şekilde. O ineceğini. Hazreti İsa Aleyhisselam oraya inecek muhteşemde. Gece seher vaktinde inecek. İki meleğin iki kanadını elini basacak. Öyle bir anda inecek böylece. Feyatü lübuhu ve hemen Hazreti İsa Aleyhisselam Deccal'ın peşine düşecek. Onu arayacak şimdi. Hatta yudrikehü bibabülü din. İsa Aleyhisselam oradan Kudüs'e gidecek. Kudüs'te Babül Lüd deniyor. Yani Lüd kapısı denen bir yerde oradaki Deccal'ı bulacak. Demek ki orada Deccal rejim orada olacak. Olacak. Feyaktülühü onu öldürecek. Öldürecek. Ve o şekilde Deccal rejimi dönemi tarihte kapanacak. Kapanacak. Tabi Deccal'ın gücü bir olmayacak. Hadise geldiği günü bir sene gibi olacak, ay gibi olacak. Tabi yavaş zayıflaya bu döneme kadar gelebiliyor. Ancak tamamen dünyadan kalkması o rejimin İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle olacak. Onu öldürecek. Oradan İsa Aleyhisselam Hazretleri Kudüs'e girecek, Mekke'ye aksa gidecek. Tam anda cemaat namaz kılmıştı sabah namazı anında böyle. Oraya gidecek Hazretleri. Ve basullahu yecü mecüc. İşte ondan sonra Allah-u Teala bu iki toplumu çıkaracak. Yecü mecüc. Buyuracak ki Rabbim İsa Aleyhisselam'a ya İsa, iki kavim geliyor. Yecü mecüc. Bunlara gücünüz yetmez. Ve hümminki hadi bir yensülün. Bunlar her yüksek eden böyle akın akın dalgalı gelecekler böyle şey. Bunların geçtiği yerde iyice kalmayacak böyle. Hatta bir tabire gölü var. O göl böyle kuruyacak. İçecekler, su içecekler böyle. Kam gelecek. Hazreti İsa Aleyhisselam alacak müminleri Tur-i Sina, Tur'dan'a gidecek. Onlara söyleyecek İsa Aleyhisselam. Deccal rejimi artık bitti. O rejim bitti. Kim o rejime aldanmamışsa, imanla sabit kalmışsa onların durumunu anlatacak bunlara, makamlarını. Veya sürüne bir yolda İsa ve eshabı fit turi. Ve Yerimeci kavme gelince İsa Hazretleri müminlerle beraber orada Tur Dağı'nda muhasarada kalacaklar, muhasara. Oraya giremeyecekler geç kalmadı. Kalacaklar burada. Tabii açlık olacak, açlık olacak mıdır? Açlık olacak. Demek orada su var, demek orada açlık olacak orada. Hadis'te bir peygamberimiz bir öküzün kafası ve eti bırak. Yani bir öküzün kafası, kemik kafası 100 altından kıymeti olacak onda böyle. Yani kıtlık olacak orada. Ebe kalacaklar. Bunun üzerine Hüsnü Samad Hazretleri müminine dua çekti. Ya Rabbi sen bizi bunlardan kurtar derekten. Allah Teala bir kurtçuk deniyor. Kurtçuk. Yani küçük bir mahluk. Belki de bir mikrop olabilir. Mevlam bir hayvancık Mevlam verecek. Bu kurtçuklar, küçük kurtlar, belki görme mikroplar bunlar, ne kadar mevcut hiç kavmi var, insanlara varsa her birine ensesinden bunu ısıracaklar bunlar. Ensesine girecek bunlar. Girecekler, hepsi ölecekler. Bir anda ölecekler. Oluyor mu? Oluyor ya. Mesela günümüzde kene var. Kene muhtemelen değil mi? Yani kene var günümüzde muhtemelen. Aslında kene zehirlidir kene aslında. Kene zehirli değil. Neden ölüyorlar? Kene zehirli bir mahlukudan kan aldı mı? O da insan ölü muhtemelen. Derler ya kene gibi yapışma. Bir de yapıştı mı kene koparamazsın böyle. Yani insan keneyi çekse koparamazsın. Kenen başı kopar çıkmaz böylece. Ne yapman gerekiyor? Aklınızda olsun muhtemelen en şey alkol böyle. Kolonya bakınız. Yani bir insana kene yapıştı mı hemen üzerine dökün kolonyayı kendini çeker başına getir muhtemelen böyle. Kolonya çektim böylece. Demek ki bakın günümüzde kene denen bir hayvan ısırıyor. Yani bugünkü bu çağımızda bu kadar bilim, teknoloji var. Bu kadar tüp ilerlemiş. Ama kurtarmayalım. Öyle bu şekilde. Mevlam onlara bir mikrop verecek. Mevlam onlara bir kurçuk verecek Mevlam onlara. Enseden bunları ısıracak. Ne yapacak onları? Hepsi ölecekler bunlar. Ölecekler ama bu sefer ne olacak? Her taraf insan leşli olacak şimdi. Kim belki milyonlarca tabii. İnsan leşli her tarafta. Sıcak bölge oralarda kokma başlayacak. İnsanlar ramil kokusundan duran insanlar. Dedi ya isteyecekler. Allah'a dua edelim. Abim bunları bizden kurtarsın. Yani taşlamak bitmiyor bunlar. Bu kadar leş her taraf. Dua edecekler. Bunlar Rabbim kuş gönderecek. Deve boynu şeklinde kalın ama büyük. Kuş Rabbim gönderecek. Gelen kuşu bunu alıp bunu götürecekler. Nereye gittiği bilinmiyor. İhtimalle tabii denize atacaklar bunları ve temizlenecek. Tabii Allah katına bir şey güç değil muhteremler. Nasıl Ebabil kuşları geldi, Ebre ordusunu taş attılar, salsa vereceğim. Ben onlara kuş gönderecek. Açak denize temizlenecek. Arkadan da bol bol yağmur yağacak arkadan da. Her taraf temizlenecek. Bereket olacak çok on böyle. Çok bereket olacak. Hazreti İsa Aleyhisselam dünyada yaşayacak daha muhteremler. Evlenecek. Bir oğlu bir kızı olacak kendisinin. İhtimalen de Medine'ye gömülecek. Peygamberimizin kabri yanına gömülecek. Bu bir ihtimal deniyor. Fakat kuvvetli bir rivayet olarak böyle rivayet ediliyor bu şekilde. Şimdi Peygamberimizin kabri şerifinde bir kişi boş yer var. Boş yer var. Hazreti Hasan Hazretleri o historiyi görmek istedi kendisi de böylece. Hazreti Hasan Peygamberimizin tam tıpatıp benzeriymiş. Benim torun Hasan muhtemelenler. Peygamberimizin tıpatıp benzeriymiş Peygamberimizin. Hasan Hasan'ı gören Resulullah zannedip kendisi bile. O kadar benzermiş. O tabi genç yanı zehirlendi, hanım tarafından zehirlendi kendisi. O öyle istedi. Fakat ona nasip olmadı muhtemelenler. Ona kendisi nasip olmadı. Hazreti Hüseyin tabi o şehit oldu. Kerebada orada kaldı o kendisi orada böylece. Hatta başkaları istediler orayı görmek istediler. Nasip olmadı oraya. Orada bir şey yer var orada. İşte ihtimali olarak da İsa Aleyhisselam oraya gömülecek muhtemelenler. Gömülecek oraya. Yani o zaman o dönemde yeryüzünde bolluk olacak, bereket olacak, huzur olacak o anda bir. Muazzam huzur, bolluk, bereket, kardeşlik. Yani asıl saadetim bir nevi küçük bir gölgesi tipi benzeri yaşanacak. Öyle olacak. İşte o zaman da Yahudi orada gidecek. Hatta İsa'nın öldürdüğü o deccal da belki de Siyonizmin şahsımanı olabilir böyle. Siyonizmin. Çünkü Siyonizm de bir, o da bir deccaldır aslında. Siyonizm muhtemelenler. O da bir deccaldır. Siyonizm de. Fakat tabii o dönemden sonra yine insana bozulacaklar muhtemelenler. Ne hikmetse insanoğlu, insanlar halini koruyamıyor muhtemelen. Nasıl olur bu? Kendimize bakalım. Kendimize bakalım. Hepimizde bu değişim oluyor mu? Oluyor. Hepimizde değişim oluyor. Öyle zaman gelir, insan güzel alır, insan alır. Tatlı alır, feyizli alır böyle. İnsan namaza doyamaz. Kur'an doyamaz. Allah demeyen insan doyaramaz. İnsanın gönlü Allah'la diye yanar. İnsan samimi olur böyle. Allah yönelir kişi. Bakarsın 3 gün, 5 gün sonra kişi halini bulamıyor muhtemelenler. Namaza girer, yok namaz tatsız oldu böyle. Ne oldu bana insan böylece? Yani insanoğlu halini koruyamıyor muhtemelen, koruyamıyor böylece böyle. Koruyamıyor. İşte imtihanda burada, son nefeste burada muhtemelen. Son nefeste burada. Yani iş elden geldiği kadar güzel halde çalışmalı, o halde korunmalı muhtemelen. Düşüş kolay. Yani bir insan bir harama baksın. İnsan biraz boş konuştu. Bak bırakın günahı. Yani içki işi bırakın böyle. Bir insan biraz boş gevzelik etsin. Bir gülsün mülsün. Hem insan halen düşer. Hemen böyle. Kişi bir bakar ki Allah o tat yok şu anda böyle. Yani kişi konu okurken bıraksın. Mesela birkaç şey geldiler. Konuştular, güldüler, maçtan bahsettiler. Boş şey konuştular. Ne gittiler. Güne konukları alır Kur'an-ı Kerim'i ama değişti muhtemelen böyle. Hal değişti muhtemelen. Yani hali korumak çok çok mühim muhtemelen. İnşallah nasıl bir sebebimde inşallah bu halimizi korumaya demeyeyim de önce güzel hal almayı, o hali korumayı ve nasip etsin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.